Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Yersiz bir samimiyetle yanaklarınızdan öpüyoruz. Modern sabahlar başladı. 38 bin yılda bir gerçekleşen bir olay gerçekleşti. Bu sabah yine modern sabahların 3 personeli aynı anda stüdyoda mikrofonun başına geçti. Üstelik saat daha 8 bile olmadan. Tebrik ediyoruz yazgımızı diyelim o zaman. Hoş geldiniz efendim. Hamdolsun diyorum ben. Ben de başımıza taş yağacak diyorum. Hayra alamet değil ya. Bak ne kadar içinize doğmuş sizin de. Ben de böyle bir kötümser bir şeyle başlayacaktım ne konuşmaya. Şimdi az önce listeyi bulmak için bilgisayara bugünün tarihine giriyordum. Hı. 38 bin yılda bir değil belki ama 30 en az 35 küsür bin yılda bir gerçekleşen bir olay gerçekleşti. 10-10-2008. Yani bunun şu anda bir esprisi yok ama 2 yıl sonra 10-10-10 olacak. Tam bir düğün tarihi olacak. Yani şimdi bugün özellikle bugünlere dikkat etmemiz lazım. Çünkü Merkür dünyadan uzaklaşıyor. Giderek. Ve elektronik eşyalardan 15 Ekim'e kadar dikkat edelim. Alışveriş etmemeye çalışalım 16 Ekim'e kadar. Yavan yavan haberlerdense ben daha ciddi bir tehlikeye dikkat edeyim. Şimdi bak 2 yıl sonra 10-10-10. Bu yılın esprisi 8-8-8'di düğünler, nişanlar için. Evet. Seneye 9-9-9'umuz var. Bak şimdi bak. Tehlikeye bak. Ondan sonra 10-10-10. 2010. 2011'e geldik. 11-11-11. Evet. Geldik 2012'ye. Evet. 12-12-12. Bir sene sonrasında var mı böyle bir espri? Maalesef. Var. Yok. Ama zaten böyle bir espriye de gerek yok. Çünkü 2012'de dünyanın sonu gelmiyor mu zaten? 2012'de de var aslında ya o espri. 2013'te. İşte 2012'de en son yapılıyor o. 2000. Hayır ondan sonra yok. 13. ay yok. Bitti gitti. Ben bugüne kadar bu Marduk saçmalık falan diyordum. Hiç inanmıyordum ama işte hesap ortada. Espri kalmıyor. Dünyada espri bitiyor. 12-12-12 esprisinden sonra o yıl düğün yapan yaptı. Ondan sonra düğün yok arkadaş, bitti. Neden neye evleniyorsun artık, dünyanın göktaşı geliyor böyle. Tuttuğunu. Oradan gideceksin belediyeye, oradan şey alacaksın, muhtardan kağıt alacaksın. Kan testini götüreceksin falan. Yok öyle, Marduk geliyor orada. Marduk gelecek onu, hepimizi belertecek mi? Belertecek o sırada artık dünyanın sonu gelirken. He. Herkes belki öyle bir şeylerle uğraşırken ben orada ne olacak? Esat 4 yolda. İncinik olacağız. Orada Aspava'da diye döneri dalından yiyeceğim. Dünyanın sonu, kimsenin de bana bir şey diyeceği yok. Aspavacılar zaten bırakır gider. Bırakır gider. Boş dükkan. Gir döneri dalından ısır ısır. Oradan karşıdakine. Yıldız'dan çık öbür meşhur Aspava'ya. Oradan ben de çık, ne yapacağım biliyor musun? Sen dünya onları yaparken. Ben de cacıkları üstüme dökeceğim beni. Bele. Ben de yatacağım Esat 4 yola. O tam hani bir ölü alan var ya Esat 4 yolda. Evet. Tam o ölü alan. Orada yatacağım. Hassas bölge mi? Keyfime bakacağım. Ama bir şey diyeceğim. Bugün 10-10 mu dediniz? Bugün 10-10. Bugün Feridun Düzağac'ın doğum günü. Fahir saçmalama ya. Evet. Evet, bugün Feridun Düzağac'ın doğum günü. O zaman istersen haber postasına başlayalım. Evet, Feridun Düzağac'ın öncelikle doğum günü kutluyoruz. Bugün doğanlarda. Ben kısaca Fede ama sen bana uzun uzun Feridun Düzağac de. Ay ilahi, o benim hayatımda çok önemli bir mihenk taşıdır kendisi. Bence askerden dönerken kuşağımda 3000 Merk ve bir Feridun Düzelt. Askerden açıkçası dönerken kuşağında para getiren tek kişisin herhalde. O da son iki ayda aklıma geldi Allah'tan. Lan ne yapacağız biz? Dönünce iş yoktur, güç yoktur diye. Hakikaten. Yine bankadan çektin değil mi onları? Bir yanlış anlamlarına mal vermeyelim yani. Kredi çektim. Askerlerin bitti gittin efendi gibi bankaya kredini çektim. Kuşağına koyup geldin havaalanına. Bir de Feridun Düzelt kasetim. Hiç unutmam. Onlar sayesinde ne var varım yoğum ne varsa bugün ben Feridun Düzelt'e borçluyum. Ona bir hediye almak istiyorum bugün. Bir çeyrek altın. En güzel hediye herhalde. En güzel hediye. Gerçekten. Fahir Bey nereden biliyorsun? Feridun Düzelt'in. Feridun Düzelt'in doğru. O benim için bir idol ya. Bir idol. Bir şeysi var benim için. 10-10-2008. Bugün doğum günü. Kimse itiraz etmesin. Çok itiraz ediyor. Yılını devam. Söyle. Yılını söylemezsen bütün ciddiyeti kaybeder. Hincinik 69 veya 70. Yanlış olmasın. Hincinik falan diyorsun ya Fahir. Ama bu Feridun'un aramızdaki lafı. Kadar bana zimmetli olmasa ben şurada istiframı etmiştim çoktan. O neden biliyor musun? Feridun Düzelt'in şöyle bir lafı vardı. Ne yapacağız? Hincinik der. Yani şimdi ne yapacağız anlamında. Biz ona çok gülerdik. Çakma Feridun Düzelt mi? Çakma Feridun Düzelt olabilir mi arkadaş? Çakma dünyada çakması olamayan tek şey. Kısa boylu mu diyorsunuz çakma demek? Gibi ki öyle diyelim yani. Beatles dağıldı mı çocuklar? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok hem de çok kritik bir soru var aklımda. Bakalım nasıl cevaplayacaksınız. Soruyorum, hazır mısın? Sor bakalım. Ben hazırım, bana dünden razıyım hatta. Daha hazır mısın kısmında cevabı düşünmeye başladı Fahir. Demek ki yine sorudan bağımsız kafasındakini söylemek için sadece bir soru sorulmasını bekliyor. Bir ünlünün evet ebeveyni olmak isteseniz kimin ebeveyni olmak isterdiniz? Yerli yabancı ayrım yapabilir miyiz? Fark yok. Steven Seagal. Steven Seagal. David Bowie. David Bowie. Neden? Çünkü hayırlı bir evlat olduğunu düşünüyorum ben David Bowie'nin. Anasına babasına karşı mı? Genel topluma karşı. Aman topluma karşı. Gurur duyabileceğin bir evlat. Evet. Ben de aslanlar ama adam hemen soyadını değiştiriyor, bu seni bozmayacak. Hiç bozmaz da. Yani hiç bozmaz la. Ne bozacak la? Steven Seagal niye Fahir? Ben onu dayak delisi yaparım. Ben herifin tipine gıcık oluyorum zaten. Babası olursam rahat rahat istediğimi yapacağım. Yalnız o adam bildiğim kadarıyla Budist. Budistlerde de babaya el kaldırmayı engelleyecek bir şey yok. Anlayış nasıl yok. Nasıl yok canım? Yani o seni yer. Pardon da çok özür dilerim. Bu da bir kere babasına baş kaldırmış adam. Bu da babasına kaldırmış, bu da babasına yani kaldırmış. Yani öyle düşünürsen. Yani ama şimdi benim korkularım var. Bir tane küçük benim bir tane Snoopy'li hatıra defterim var. Çok uzun yıllardan beri. Snoopy orada... Doggy Dog mu? Soğuk rüzgarlar esmeye başladı stüdyoda. Bir tane ara helikopterler gibi. MI5'den geliyorlar. Neydi? MI6. MI6'den geliyorlar. Bir tane de yaşlı bir tane amcamız geliyor. İhtiyar. At arabası. Cesetler arkasında cesetler var. Hayır sana geliyorlar sana ne? Ha, buyur hoş geldin. Ağzımda. Elle gelen düğün bayram. Ve yüzlerce vebalı geliyor. Vebalı. Vebalım. Hadi sorun neden Steven Seagal? Ya Steven Seagal hakikaten ben çok... Bu milletin elini ayağını... Hayır güçlü. Dövmek için çocuk sahibi olur mu? Dövmek için gözlerde yaşlar niye diyorum? Şimdi bu milletin elini ayağını büküyor ya. Güya bu ne yapıyordu bu? Bir şey yapıyordu bu. Elini ayağını vuruyor, doğru söylüyorsun. Karate. Karate değil. Başka hayır, mı şey, bunu dövüyor? Başka, bununki başka bir şey. Jiu-jitsu mu? Jiu-jitsu da değil. Bu şey yapıyor, ne hareketi yapıyor? Bir hareket çekiyor ya herkese. Ay. Evet. Ha. Hareketin kralını çekiyor diye. Ben işte ona millete hareket çekme, sana hareketin kralını çekerim diye. O öyle bükülmez, böyle sen bükülür. Sen anne babası olmana gerek yok. Yiyorsa şimdi de hayır, küçükken. Çevirme yapabilir. Hayır, küçükken çocuk bir şey yapmış olmuyor ki. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bunu neden şimdi... Bir şey söyleyeceğim bana, söyle bakayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar hep sustun çünkü. Bugüne kadar sana söz verme. Şimdi söyle. Buraya kadar geldi. Ben bir şey söyleyebilirim. Ben bir çocuk psikolojisinden bahsedeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir şey söyleyecek bir şey söyleyeceğim. Demek ki bu çocuğun küçükken bunun ebeveynleri orasını burasını bükmüş ki bu çocuk da büyüyünce ha ebeveynlik öyle oluyor diyerekten bele bele herkesin oralarını buralarını büküyor, vuruyor, kırıyor, bunu bir marifet sayıyor. Ama Ben ne yapacağım? Fahir 2 dakikalık konuşma sürene uy. Aa böyle bir şey mi çıkarsak ya? Çok güzel olur. Tamam, ben başlatıyorum 2 dakika da değil. 30 saniye. Şimdi, 30 saniye başladı. Ama şimdi başladı. Şimdi madem öyle bir durum var. Bu arkadaş konuşmuştu daha önce. Konuşmuştu daha önce. Olur mu? O zaman süre başlayalım. Senin dediğine göre bütün dövüş sporları anne babası tarafından dayak... gebertilen çocukların ilgilendiği sporlar. Hayır yani şimdi. Ne yani boksörlerin hepsini babası mı dövdü? Steven Seagal'in gözlerinden anladım. Bak mesela bak Jackie Chan. Michael kadar... Dudikoff mesela. Ben, aynı mı? Oktay Bey süresinizi, kendi sürenizi ya, bekleyin. Şimdi bunun gözlerine baktığım zaman ben ne 30 görüyorum? 30 saniye kuralıyla. Ama bir dakika siz araya girin. Soruda bıraktınız. Evet Oktay Bey buyurun. Ben şunu sormak istiyorum Fahir'e. Steven Seagal ile Michael Dudikoff arasında bir fark görüyor mu? Ben ulaştığım belgelere göre bir fark yok. O belgelerin bakın, bir fotokopisini alabilir miyiz? Bir saniye ben bir önümüzdeki, göstereyim. Önümüzdeki salı günü çünkü ben onları şey yapacağım. Bu tartışma bitiyor. Siz... Bayram yüzünden belgeler geç geldi. Ege Bey sizin tarafsızlığınıza güveniyorum. Şunları bir inceleyin. İkisinin arasında bir belge farkı yok. İkisi de aynı kişi. Michael Dudikoff. Ve sadece çocuğun orasını burasını vurmak için ebeveyn olmak istenir mi ya Fahir? Süreç. Oktay Bey süreniz doldu. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Burada biraz dinleseydi anlardı. Ben orada çocuğa yani farklı bir şey. Şimdi bunun ebeveyni bükmüş. Ben bükmeyecektim. Çocuk öyle yetiştirilmez. Böyle yetiştirir. Sevecektim. Steven Seagal'i aşk filmlerinin unutulmaz oyuncusu olarak seyredecekti. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi onu buraya bir de tip gözler bakışlar çok önemli. Kime çektiyse bunun babası hayırsın. Belerdi böyle gözleri fel fecr okuyor türünden. Ama benim gözler öyle mi ya? Bir bak bakayım benim gözlere. Gülmek için yaratılmış. Buyurun Oktay Bey. Şimdi ilk uyarım şu olacak. Bükmeyecektim değil, bükmeyecektim olacak. Bu birinci uyarım. İkinci, ikinci uyarım. Arkadaşım müdahale etmesin. İkinci uyarım. Size ben de süre tutuyorum ya. Ben de konuşmak istiyorum. Steven, benim hakkım yok. Steven Seagal. Sessiz kaldım. Steven Seagal'i bugün bu arkadaş evlat edinmek istiyorsa, çocuğu olsun diye istiyorsa o zaman bir sonraki hamlede Tansa Türk'ü de ister. Bir sonraki hamlede Kayahan'ı da ister. Yani gıcık olduğu kim varsa orasını burasını vurmak için... Halbuki gururlanacağın. Pardon hayırlı hocam bir... süre 5 saniye geçti. Ben şunu bir dakika söyleyeyim. Şöyle özür diye sormak istiyorum. Benim de konuşma hakkım var. Ben toparlayayım tartışmayı. De... Çünkü tartışmayı açan da benim. Şunu söylemek istiyorum. Madem bir insanı düzeltmeye bu kadar heveslesin. Evet. O zaman demezler mi? Şimdi ben ortaya soruyorum. Demezler madem çok biliyorsun çocuk yetiştirmeyi. Evet. İt gibi gezeceğine, geçici ilişkilerle gençliğini heba edeceğine, üretkenliğinin doruğunda olduğun şu yaşlarında bir mesut yuvada bir çocukla aramıza katılsan, Fahir, dünyaya bu çocuğu hediye etsen, onun lan nasıl süresi... yetiştirileceğini doldu mu? Hepimize o... göstersen olmaz mı? Yanlış mı düşünüyorum ben? Fahir tarafsızlıktan vur. Siz tarafsız olmak zorundasınız. Ben şu anda kamuoyu adına konuşuyorum. Bizim çocuk nasıl büyütülür konusunda bize ha, ders ya. Verecek, örnek olacak bir ha. lidere ihtiyacımız var. Şimdi bugün senin çocuğun olsa ben geç kalmış olacağım belki. Bugün sen mesela çalışmaya hiçbir başlasan. Hiçbir şey için bir sene geçeyim. Daha ben kendi kafama göre çocuğumu yetiştireceğim. Sonra diyeceğim ki ha bugüne kadar yaptıklarımın hepsi yanlıştı. Tekrar Fahir ne yapıyorsa onu yapmaya başlıyoruz. Gerekirse çocuk 3 yaşında okuldan alınacak emzirecek. Süre helikopteri geldi. Şimdi göğsü yumuşatalım hocam. Lak. Hiçbir şey için geç kalmış değilsin. Böyle başlayalım. Zira... Yarın öbür gün böyle bir durum gerçekleşti. Yine örnek alabilirsin çocuğun. Geç kalıyor. Ali... Nesiller büyüyor. Nesiller Fahir. Nesiller. Kaçtı gitti gel... trenler. Yavrum. Selçuk'taki lokomotif müzesi gibi olduk. Çocuk yetiştirmenin zaten doğru metodu belli. Benim metodum. 7'sinde de 70'inde de o çocuğu benim şeklimde yetiştirdiğin zaman bundan fevkalade senin, memnun kalacaksın. Senin kalıbın yapacak. O kalıbı da göremiyor. Senin, ne demek benim şeklim ne demek senin ya? Şeklin de işte. Benim yöntemim. Yöntemim. Bunu da en uygun. Sen örnek evladını ortaya çıkar ki hani Steven Seagal'i neye dönüştürmek ha, istiyorsun? Tatbı yapayım bir, mi? Sen ancak önce eleştiri. İşin gücünü eleştiri. Önce bir yap bakalım hocam, diyor bu adam. Hocam eleştiri olur mu ya bizimkisi sen bir söyle Steven Seagal'i neye çevirmek istiyorsun? İyi bir örnek ver. Steven Seagal'i kuzuya çevirmek istiyor. Kuzuya. O zaman böyle senin dediği kopya koyun dolilerde olacak ortalık. Çak. Hayır öyle değil. Çak mı? Bir dakika. Elimi bir de elime vuruyor. Sevgili dinleyiciler çak diye elime vuruyor ya. Böyle pislik olur mu ya lütfen rica ederim. Zaten bu da esprisi yaptı. Bir de çak dedi elime vurdu. Bu da İzmir'sinden sonra. Esas neyi yaptım ben ya? Orada onu kaçırmış hocam ya. Dur bu da daha sonra ne yapsın hop? Ben seni Chucky'ye vereceğim tamam. Fahir. Ben sana söyleyeyim ya. Steven Seagal bak ben sana onu bir... Bak örnek ne biliyor musun? Tamer Karadağlı var ya çocuğu yetişti havuçu. Evet. Çocuklar duymasında nasıl yetiştirdi o çocuk, nasıl iblisti, nasıl sonlarını bak şu an. Babaannesinin anda. Hayırlı torunu oldu reklamlarda görüyoruz. Ha. Şimdi ben sana söylüyorum. Onun yerinde Steven Seagal olsa bak benim eski halimi hatırlayın saçlar kaç benim defa de bak dedim falan nereye bakacağım bir yere bakıyoruz işte sen söyle konuş. Ben ne bileyim işte fotoğraflar falan olsa göstereceğim. Yani o ben zaman öyle düşünüyorum fotoğraf şu anda. Yoksa bak deme. Ya bakın bana bakın gözlerinizi benden ayırmayın. Ama Fahir çok uzatıyorsun ya. Ben şöyle gözünü söyleyeyim. Gözünü seveyim hadi bir bağla. Sürenin da sonu şey. Geldi. Sonuna geldi. Kuru laf. Sen bir tane örnek verin. Kuzu dedin ha. O zaman sen kuzu. O zaman sen git bir kuzu. Şey kuza. Kuza. Ya ben... Kendine bir kuza. Bir tane. On koyun olsun. Bir koyun tane... yetiştir. Sen çocuk yetiştir. Koyun yetiştir. Bak güzel bak, bağlandı. Organik bak domatesini yetiştir. Hani getirecektin gelmedi. Ben salatalık hazır, hazır yeri. Bak dün dinleyicimizle konuştuk. Burçin Hanım'dı değil Burçin mi? Hanım. Ne güzel. Neymiş? Domatesini yetiştiriyor. Seracılık yapıyor. Seracılık yapıyor. Daha çok ben bahçe... onun yaptığı seracılığı babam da yapar. Bir iki cümle söyleseydik Burçin Hanım'ın yaptığı seracılık hakkında Fahim. Burçin Hanım'ı bana anlat. Biliyorum bu Burçin şeyde değil mi? Nerede çalışıyor Burçin? Nerede çalışıyor? Ya onu söyle sen. Söyle. Kısa boylu, gözlüklü. Ben biliyorum Burçin Hanım'ı. Nerede çalışıyor? Tarım Bakanlığı'nda Serada. Çalışıyormuş. Serada bak Serada tamam Seracı Burçin. Tamam ben biliyorum onu ya. Bütün herkes biliyor. Önemli değil. Onlar gelip geçici hevesler. Biz daha geniş perspektifte düşünüyoruz. Koyun yetiştirme. Keçi mi? Bence var ya. Fahir'i evlatlık verelim bir yere. Çok güzel. Yani bu kadar hakikaten bir yere ulaşmamasının tek bir sebebi olabilir. Nesine bir ulaşmadım ya. Ben sen, çocuk yetiştirme sen... sanatı diye bak, benim kafamda projeler var. Tamam. Benim... Tamam işte bak. Projeler var. Bu bir televizyonu projenin... falan da bozuyor ya. Bak, buzdolabını bak. Bozdu. Elektronik eşyaları açıp açıp bozuyor topluyor. Hakikaten topluyor. Senin güzel seni bir... Steven Seagal'e versek. 30 yaşından sonra adam mı dövülür? Dövülür arkadaş diyerek. Hakikaten şöyle senin bir cillop gibi getirse buraya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakın sana da söylüyorum Oktay. Bunları bir kenara not edin. Dinleyicilerimize de dinleyicilerimize not etsin. Bana bakın bir saniyenizi rica edeceğim. Steven Seagal eğer beni dövsün. Ben var ya. O yatacak yer bulamaz. Ben sana söylüyorum. Nerede? Ankara'da mı? Nerede yatacak ya? Tunalı otellerinden mi bahsediyorsun? Hakim olduğun için. Ne diyorsun? Tunalı otellerinde hiçbirini vallahi barındırmam yemin ediyorum. Giriş çıkışlar benden sorulur haberiniz olsun. İşte... Esat başından şeyin kuğulu kavşağına kadar tamamen kontrolüm altında. Vallahi... Bunu da Steven Seagal'e duyuruyoruz. Vallahi ben öyle bir şey öğrendim ki Tunalı otellerinde bazen ben senin de... Yani alınmadığını biliyorum. Herhalde Steven Seagal müdahale etmiş. Yok canım o eski model. Steven Seagal ve Fahir Öğünç'ün Tunalı Otelleri üstündeki mücadelesi. Olan da bize oluyor. Filler tepişirken. Hakikaten. Aslında bu Afrika atasözüymüş. Biz Türklerin... Ben sözü... onu Aliye'nin sözü neydi zannediyordum. Ya? O söyle. Filler ve Çimen diye filmde oynamadın mı? Neydi o ya? Eşekler tepişirken olan eşekler mi? Atlar tepişirken, develer tepişirken olan... Oğlum çimenle fil değil mi? Filler tepişir. O Afrika atasözü. Bizim kendi atasözümüz var. Hayda bak şimdi tıkandık kaldık. Bir dakika dur. Ne, neyler filler... tepişirken? Eşekler atlar tepişir. Tepişirken olan katırları oluyor mu? Hayır. Eşekler. Şey. Sonuç katırları oluyor. Ay neydi o ya? Eşekler tepişirken olan köy tavuğunu oluyor. Ne oldu ya? Eşekler tepişirken olan Atlar tepişirken. Eşekler tepişirken. Ben bir kenara çekilirim arkadaş. Kaz geleceklerden tavuk. Onu bir öğrenelim ya. Onu bir öğrenelim ya. Onu nasıl öğrenelim? Onu bir nereden araştıralım? Nereden? Ne yapacağız? Nereden bileceğiz? Onu Tarkan şarkılarına bakalım. Atasözü çok var Tarkan şarkısı. Ben bir bakayım Tarkan şarkısına. Hey ne oluyor orada? Yalnız taştan duvar olmaz abla. Çocuk ha? O zaman sizi ben oynayayım. Şu atasözünü bir bulun gidin. Sen doğuya doğru git. Sen de batıya doğru git. Hayır ben doğuya gideceğim. Sen batıya gider misin? Ben merkezde kalabilir miyim? Merkez valisi gibi düşünmek istiyorum. Dört bir yana haber salalım. Şu atasözünün aslını öğrenelim. De hey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişine dostlar saat 8.16 Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor ve modern sabahlarda gazetelerde haber peşine düşme zamanı geldi. Buyursun efendim. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Şimdi Oktay vereceğin siyasi arenadan bir şey var mı yoksa? Var. Varsa ver. Siyasi arena olmak zorunda mı yoksa daha neler neler kısmından mı bir şey vereyim? Siyasi çünkü, arena, siyasi arena. Plastik şov ve daha neler neler siyasiler. Şimdi Nobel ödülünden bahsetmiştik ya, yazar edebiyat dalında kim kazandı onu da bir hemen söyleyelim. Fransız yazar, göçebe yazara verildi, Jean-Marie Gustave. Onu tebrik ediyoruz. Onu bir yazın. 1.4 milyon dolarlık ödülle borçlarını kapatacakmış. Ne borç yapmış adam be. Ne bakkala manava ne yapacak ya. Ne bakkal manav bak. 5 tane bakkal manav alıp batırmak lazım o kadar borç. Canım olur mu? Senin gibi değil ki, millet geleni gideni çok seveni çok, hafta sonu herkes mangala bilmem ne eli boş geliyorlar. Lak lak lak yiyip yiyip içiyorlar. Adam ne yapsın? Senin aylık harcalama mutlak masrafın 1000 YTL ise bu herifin 100 bin YTL, 200 bin YTL korkunç rakamlar. 2 kredi kartı bitirir gider yani adamın. 3 ülkede yaşıyormuş, 3 ülkede kiralık evi olduğunu düşün, para mı yetiştiriyor ya? Tabii borçlanırsın ev sahibine, kapıcıya bile borçlanırsın. Aldığı bozuluyor dolapta, yani yese içim yanmaz. Alıyor süt alıyor 4 tane ama bulunsun diye, sonra gidiyor başka öbür ülkeye, döndüğünde leş gibi kaç tane buzdolabı çevirdi değiştirdi. Çok borç yaptı. Çok çok canlarda yaktı ama. Yakışıklı da bir adam çünkü. Hoş bir adam. Şeye benziyor. Ben biraz öyle benzettim. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Can Dündar'a benziyor. Yani biraz kısmeti de öyle herhalde. Can Dündar da dün feleğini şaşırttı valla. Felek çıkmazı demiş. Ne oldu? Kadınların aklını başından aldı gitti. Hala böyle şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. O neydi o? Haydi gel bizimle oldu. Birbirlerine saçlarını yoldular. Can da can diye. Benim olacak diye. Ama neden biliyor musun? Kadife keşke ceket esprisini çok önceden keşfetmiş bir adamdır yani. Gerçekten. O saç modeli ve ama kadife ceketin rengi de var. Çünkü kadife ceketi, kadife pantolonla, üstelik aynı renk kadife pantolonla giyip de hiçbir yere varamayanları da biliyoruz. Değil mi Oktay? Ne dersin Oktay? Ben tam anlayamadım ne dediğimizi. Ama yani o acı kahverengi şey nasıl böyle o teninin güzelliğini mi ortaya çıkarmış? Bugün gidiyorum alıyorum ben. Bugün zaten gözlüklerin siparişini verdim. Fahri şey yapma, evliliği canlılar. Eğer öyle bir şey düşünüyorsan bir, evli. Yani benim bile aklımı çeldiyse ben bir kadın ki olarak... Ki izlemedim programı. Ki izledim bir noktaya kadar. Ki ona rağmen... Baktı ki tehlikeli bir yere gidiyor program. Orada ben kendini sorgulamaya yani başladı, orada kapatmış. Ben dedim yani tamam evet elbette ki Can Dündar bir erkeğin ulaşabileceği zirve artık. Yani onun ötesini ben öyle bir şey yok diye düşünüyorum ben. Bugün gidiyorum ben o ceketin aynısından alıyorum. Nereden alacaksın? Bulacağım, soruşturacağım. Gerekirse eskisini alacağım ben. Ben size yeni başka bir ceket alayım. Siz bu eski ceketi bana verin. Can Bey diyeceğim. Ben kapısında yatacağım ya. Ben zaten yakın oturuyorum. Ben niye benim komşum ya? Ben ne man kafa bir adamım ya. Bir ha şunu bileydin ya. Ha şunu bileydin falan. Ben niye ben gitmeyeyim? Benim komşum ya. Ben komşuna. Seni evine sokarım, evli barklı çocuklu adam. Pis uğursuz adamı sokarım. Ben girebilirim acı. Ben bir delik bulur girmesini bilirim. Ben merak etme. O soksa eşi sokmaz. İt uğursuzu sokmaya be Can der. Aramız bu adam yüzünden mi bozulsun der. Sen kendini kapıda bulursun. Çimlerin üstünde oturursun. Ben zaten çimlerdeyim. Zaten çimlerdeyim ama ben içeriye sızmayı bir şekilde gerçekleştiririm. Gerekirse günlerce nöbet tutarım kapısında. Evet. Nöbet dediğin sapıklık yapmaktan bahsediyorsun. İlla alacak. Yani üzerinde bu kıyafet olacağı için senin nöbet tutuyor diye düşünmeyecekler. Hele çimliğin üzerinde. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yayına geleceksin bu arada. Nöbet tutarken günlerce. Gece de uyuyacaksın çimlerin üzerinde uyuyan bir adam. Seni var ya derdest ettirir, gönderir ha. Nasıl derdest ettirir ya? Şöyle. Onun gibi hümanist. Onun gibi bir erkeğin ulaşabileceği zirve noktasında gezen bir adam. İlla ki ben diyeceğim ki bir takım görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum hayata dair. Hangi görüşler genç arkadaşım diyecek? Bir tane ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir küçük not defteri alacağım. Ben not defterinden vazgeçtim. Bir ajanda var mı? Boş bir ajanda. Siz de bir iki sayfasına yazın. Günlük gibi. Yani hani ben şey niye gibi. Senin pis planlarına alet olayım ki? Benim böyle hiç ajantalar uğraşmayacağım. Tık tık bir koluma bülgeyi takacağım. Kucağımda Ali. Niye kadın faktörünü ve çocuk faktörünü kullanıyorsun? Bu benim avantajım. Biz böyle bir aile ziyaretine geldik. Abi iki olmaz. Ondan sonra öyle bir sohbet ortamı falan. Hı. Ya isterseniz biz biraz yukarı çıkalım. Giyinme dolaplarınıza falan bakalım. Giyinme dolabı. He. Şimdi evde dolaplar, buzdolabı. Mutfak dolabı var, buzdolabı var. Eşya giysi dolaplarına bakarken ben orada diyeceğim ki aa ne güzel bir kahverengi ceketmiş. Şunu bir hafta sonunda ben alabilir miyim? İşte bitti. Yanlış yerden. Saçma. Gene bak yanlış bak, yerden giriyorsun. Nerede yanlış yapıyor biliyor musun? Bedenini çünkü sormadı bürgeyi ki. Bürgeyi alacağım, Ali'ni alacağım diyor ya. Şimdi daha bir dakika bir evde sen daha bu planı açıkladığın zaman bürgeye diyeceksin ki gidelim diyorum. Girelim kapısını çalalım. Bir oturmaya gidelim. Ben de o sırada saçmalama diye bir cevap gelecek. Niye? Bürge senin bu planına ikna olur mu zannediyorsun? İlk başta bürgeye... Bürgede koşa koşa gider. Sonuçta Can Dündar'a gidiyor. Bürgeye o... Can Dündar'la gelmen lazım. Kolunda Can Dündar'la geleceksin. Bürgeyi ikna edeceksin. Ondan sonra bürgeye. Söz konusu ceket olduğu zaman ben her şeyi kullanırım. Her şeyi riske ediyorsun ya. Aileni riske ediyorsun. Tek bir risk var. Can Dündar'ın kapıyı o ceketle açması. Ne yapacaksın? O dakikada işte... şey yaparım, iterim bürgeyi. Kaç. Kaç kurtar kendini, ben diye kendimi atarım diye. Velev ki açtı. Velev ki açtı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Fahir imdat. Fahir kur... Fahir nerede o esnada? Çim nerede? Ben çimlerde uzanmışım. Yatıyorum ense. Nasıl nöbet sattı? Ya bak. Ben, benim çok iyi planım var. Neymiş? Ben kahverengi ceketim var ya benim. Kendi kadife ceketini biliyorsun. Bir kere giydiğim. Onu boyattı. Bir kere giydiğim o ceket çok işe yarayacak ve bir gün işe yarayacağını biliyordum. Onu güzel düreceğim. Tamam mı? Sızma harekatında. Güzel onu... o kuru temizleme torbalarını içine koyacağım. Evet. Zile basacağım. Yani bunu ODTÜ'de unutmuşsunuz diye böyle Can Bey. Aa ben işte şey Oktay ben falan filan derken. Orada içeri alacak beni. Bak sadece bir ceketle. Ya bu saf bu ya. Sadece bir ceketle içeri sızdıktan sonra. Bak ben sana söyleyeyim mi nasıl olduğunu. Onlar şimdi çift katlı benim anladığım kadarıyla. Müstakil. Evet. Müstakil. Sen o ceketi gene aynı yap. Üç katlı. Üç katlı. Benimki bile üç katlı olduktan sonra. Bir o kadar da yer altında varmış. Diyorlar mahzenler aşağıdan hep birbirine bağlıymış. Şimdi bu ceketi yaptır. Kapının dışına ben sana güzel bir çengel yaptıracağım. Ama biraz dışına bir buçuk metre kadar dışarıya. Oraya asacaksın. Kapıyı çalıp kenarda bekleyeceksin. Ben de o esnada ıslak havluyla bekliyorum. Bence bak hepimiz ayrı ayrı yaparsak. Sen şiddet mi kullanacaksın yani? Mecbur ceketi almak için başka yapacak bir şey yok. Ben Can Dündar'ı alacağım, sen ceketi alacaksın. Saçma ama Fahir ya. Kim giyecek? Sen de evde oturursun artık ne yapalım? Benim biliyorsunuz benim vücut ölçülerim birebir her türlü şeyi giymeye müsait. Sizin Oktay'ın kollar kalın, senin omuzlar geniş. Ben zamanında TRT'nin kostüm deposundan bulunmuş deniz kızı kıyafetinin içine bile cillop gibi girmiş adamım. Can Dündar'ın ceketinin içine de böyle şıkır şıkır sanki kendi ceketinmiş gibi girerim. Tamam. Adam da şey der. Tamam o zaman temiz temiz. Sen giysen aa oldu mu diye böyle kolları bir koştular cırt diye şey verir mi sana ceket? Ben ince kollar ince şeyler ince saçlar kabarık. Aa diyecek tamam. Benim yalnız arkadan seni ben zannederler dikkat et falan diyecek. Öyle güzel bir şey. Ceketle dolaşacağım. İki fotoğrafımı çektireceğim. Vallahi Facebook'a koyacağım. Bu kadar. Sonra vereceğim mi ceketi? Vereceğim tabii canım. Ama terziye götüreceğim modelini aldıracağım. Kadifesinden kuma. Bir de eteğinden küçük bir parça keseceğim ki o kumaştan bulsun diye. Ne yapacağım? Büyü mü yapacağım? Ha, ne yapacağım bence ya? Büyü. Birkaç saç teli al. Bak Can Dündar'ın saç telini bulalım. Ben sana söyleyeyim. Evet. Onun ayakkabısının onu leylek tersiyle beraber yakalım. Leylek dedi. Tersi dediğin leylek gerisi mi? Geçenlerde biraz internette şey vudu büyülerine baktım. Vudu büyülerine baktım öyle tersi diye geçiyor. Tersini ne olduğunu biliyorsun? Kakalak. Kakalak işte. Onunla beraber tütsüleyeceğiz. Tütsü haline getirip büyü yapılacak kişinin başının çevresinde şey yapacaksın. O zamana kadar da iç çamaşırlarını ters giydireceksin. Biraz uğraştıracak. Biraz sanırım biraz direnecek ya. Ama vudu bu. Vudu mu oturtur diyerek ben de Fahri Öğünç'ün yapması gereken espriyi önceden yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Şuralara parmaklarımı sokasım geliyor sürprizlere. Buyurun efendim. Nereden geldik biz Can Dündar konusuna? Nobel ödüllü yazardan. Ha tamam. 1.4 milyon doları alıyor ve şeyine yatıracak. Halbuki Can Dündar'ın sırf evi o kadar eder. Sırf ceketi ben sana söyleyeyim. Bırak. Sırf ceket 10 tane Nobel ödülüne denk bence. Neydi bu adamın adı? Galvere neydi bu? Jean-Marie Gustave. Gustave. Bir şeyler daha. Tamam, Jean-Marie Gustave. Gustave ne dersin bu hususta diyerek yapılacak en güzel, en şık espriyi en uygun zamanda yapmış olmanın mutluluğu içinde sevgili dinleyiciler. Yarınlar bizim diyoruz. Ve onu niye diyorsun ya? Onu arada böyle şeyler demek lazım. Yarınlar bizim. Hakikaten bizim. Kimin olacaktı ya? Lighthouse Family. Rain Cloud'la neşemizi bulalım. Ondan sonra işimize bakalım. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Yalnız çocuklar, adam piyanoyu çok güzel çalıyor. Bu da bir gerçek. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.36 oldu saatimiz. Saniyeyi doldurdunuz. Tebrik ediyoruz. Buyursunlar efendim. Niye abi, Fatih Erkoç yapınca herkes hastası oluyordu. Biz en yapınca. Pahalı sanatçı oluyor. Biz Fatih yapınca. Erkoç yapınca güzel. Fatih Altaylı yapınca alkışlanıyor. Ama Oktay yapınca, Fahir yapınca yuhu. Olmaz. Şey bu bakış açısını, bu kafaları değiştirmek lazım. Madem öyle ben size söyleyeyim. Uzaya adam gönderdiler. Dün de mesaj gönderdiler. Dün vallahi, adamdan daha ucuza geldi dedi. O uzaya bir mesaj gönderecek olsanız. Adamla mesaj göndermiyorlar mı zaten? Hmm. Yani niye bir haber oluyor tekrar bu? Doğru. Adamla da mesaj gitmiyor mu? Demek ki giden adam adam gibi bir adam değilmiş ki. Mesajı ile sonradan göndermek gerekmiş. Yani biz bunu sonradan gönderdik. Görmüş. Adam diye bunu gönderdik ama bizim esas demek istediğimiz şuydu. Anlatamadı. Çünkü o tarihe geçen konuşmayı hepiniz hatırlayacaksınız. Tabii canım. Ayı adam... Ayak basıyor. Tıkanık diye böyle bir konuşma olabilir mi dünyada ya? Küçük, benim ayağım küçük müydü? Önce sağ ayağımı öne atıyorum. Sol ayağımı arkaya atıyorum. Sağ elimi öne koyuyorum. Şimdi ayağımı atıyorum. Küçük ya adım, bu, büyük sağını adım. Solunu karıştıran adamı sen uzaya gönderirsen. Dünyaya bir şey adıyorum. Adımı onu diye, öyle demek istemedim. Lafı salak mıdır nedir yani, lütfen ya. Çok özür dilerim, şimdi yaşlı başlı ama. Mekikler insanı tutuyor mudur ya? Mekik tutması denir, doğru. Adamı tutar mı mekik? Oo. Mekik adamı çok güzel tutar. Hayır hakikaten, iç bulantısı yapar mı ya? Of! İç bulantısı değil de iç dünyasını karıştırır. Pis mekik adamı çığırından. Acayip bozar mekik diye bir şey. Mekik adamı vezir deder, rezil deder. Öyle diyeyim sana. Zaten her başarılı adamın arkasında bir mekik vardır. Uzaya ilk gönderilen Laika'yı hatırlıyorsunuz. Köpek gönderdiler. Neden? Evet. Çünkü oraya giden adam gerekirse köpek gibi sürünecek. Bunu biliyor adamlar aşağıdan. Maymun gönder. Çünkü maymuna dönecek o mekiğin içinde. Rezalet. Önce bunları deniyorlar. Sonra? Neden bir jaguar, bir puma, atıyorum bir asil bir at değil de maymun ve köpek. Neden her şeyde kullandınız? Yeri gelirse maymun oluyor, yeri gelirse köpek gibi uzayda niye sürünüyor. Niye tavşan gönderilmiyor? Sonra gönderildi. Neden? Çünkü gerekirse uzayda tavşan gibi çiftleşmesi gerekecek. Deneysel olarak yani. Kim? Bunlar... Tilki gönderildi. Tilki gibi kurnaz olması lazım. Tabii ki. Mesela başka bak. Akbaba. Akbaba gönderilmez. Neden? Sinsi olması bak gerekmez. Mesela deveyi göndermezler. Kartal mesela. Deve gitmez. Neden? Kin tutar. Kin tutar. Mekik tutar mı peki? Mekik de tutar. Konuyu toparlamak için bir fırsat mı ki mekik olarak? Mekik tutar, doğru. Mekik tutması. Ya. Tekrar söylüyorum. Mekik tutar. E nereye kusuyorlar onlar mekik tutarsa? Uzay boşluğuna. Kafeyi çıkarıyorsun. Onların şoför, tuvaletleri öyleymiş sadece. Tren şoför tuvaletleri gibi. Direkt boşluğa. Şoför gibi ya. Şoför ne? Dolmuş şoförle camı açıp hareket halinde tükürüyor ya, onun gibi. Uzay boşluğunda zaten kusmun, yapışma ihtimali yok. Yer çekim yok. Onu yapışma. Sen düşünme, uzaylı düşünsün. Böyle, hatta şey gibi olur o. Partikül partikül anadolu. Partikül partikül anadolu. Ama yemiş domatesleri, momatesleri, kabuklar falan, karpuz. Domates değil de ıspanak çok kötü olur ya. O kara kara oluyor. Ondan zaten hap. Hap tabii doğru. Yani küçük haplar olmasın diye. Bir gün öyle olacakmış zaten. Küçük haplarla beslenecekmişiz. Ne mesaj göndermişiz uzaya? Şimdi İyi bayramlar mı? İyi, tabii, hepsini bir arada göndermek İyi lazım. İyi bayramlar da ne bayramı? Yani. İşte orada ortada uzayın bayramı belli değil ki. Adamın ne bayramı oldu. Şimdi bir kere 500 tane fotoğraf göndermişiz. Niye? Çok güzel. Evet. Facebook'tan. Facebook'tan 500 fotoğraf. Bunların içinde çizimler falan da var. Yani fotoğraf dediğim sadece fotoğraf. Ay şimdi öyle işe alan Mona Lisa'lar falan filan, o tip şeyler gitmedi. Dünya hazinesi falan diye. Yok canım, gelmiyor. Nasıl ki? Aa, olur mu canım? Aa. Yani nasıl, gerçek Mona Lisa'yı mı diyorsun? Hayır canım, onun bir tane illüstrasyonu falan gitmedi değil ha, mi? Ha şu şey. Affedersin, uyuşturucu içen. Onu gör. Bıyıklı bir adam ben gibi. Ben tamamen gönderen gönderen adamın bir takım şahsi fotoğraflarının olduğunu düşünüyorum gönderilen pakette. Bence daha iyi. Çünkü sonuçta şey o yani o mesajda benim katkım var mı? Ben oraya uzaylıya uzaya göndereceğim benim mesaj belli. Ya bir mesaj gönderecek olsa hepinize birer hak veririm. Çünkü bize de yer ayrılmış. Birer galiba. Hak dediğin cümle mi? Bir hak. Haktan. Hak verilmez alınır. Hayır şöyle düşün ne? Yani. Paket mi yapabiliriz? Paket program. Size he. Bir paket sana, bir paket sana, bir paket bana. Bir fotoğraf altı, fotoğraf altı yazı gönderiyorsun. Mesajın da orada olacak. Gönder Oktay. Fotoğraf ve fotoğrafın altına bir yazı mı? Evet, onu göndereceksin. Ben güzel bir benim hazır. Şık bir çocukluk fotoğrafımı gönderirim. Tekrar bu halime gelmek istiyorum sizin. Sizin teknolojinizle. Resmen dilenci. Dünyalıların kolunu elinde uzatsan kolunu. Şey. Ne pis adam. Dünyalı dilenci diye adımızı çıkardın. Menfaatçi diye ilk önce bir merhaba de. Bir şey yap ya. Sonra yap ya. Bu kadar da oğlum, pis dost olur. Musun düşman? Bir de şunu söyleyeceğim Oktay'cığım. Şimdi edim. Sen öyle şey yapıyorsun da biraz daha farklı metotla söylesen. Yani desen ki. Yo hayır, benim çocukluk fotoğrafım çok şık. Baklava desenli bir kazağım. Onunla bir fotoğrafım var benim. Aklımda o fotoğraf var. Ona uygun bir şey söylemem tamam, lazım. Tamam işte alt yazıyı ya şöyle... kazak isteyebilirim ya tekrar doğru, bu mantıklı, bu tekrar yani bu şöyle diyebilirsin. Oradaki saçları buradaki güzeller. Bu çocuğun yani şey işte bu masum ve saf çocuğun tekrar yeşermesi için acaba yeşerme derken yeşerme de olmaz. Anlamaz abi yeşerme meşerme. Doğrudan doğrudan yeşertme. Benim mesajım belli. Çok belli yani. Söyle. Ağlayan çocuk resmi, hı hı. Altta mesajım. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Aynı şey oldu bu da abi. Diye soruyorum işte yani orada soruyorsun mesajı da... dostluk mesajı olduğu belli. Ben bir şey yok yok yalan deme sevgi denen o gerçeğe diye gitmiş adamı mesaj. Bak dostluğu vurguladım. Çok güzel. Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye onu demeye getirdim. Orada zaten sevgiyi yüceltiyorsun. Orada anlıyor uzaylı sevgi çok önemli bir değer. Tehdidim de var. Fotoğraf bence daha şey değişik bir şey olsa kesin o fotoğraf vardır uzaylılarda. Ama uzaylının gözleri büyük ya. He. O onda da yaşlar görmek istemiyorum. Yani ortak yönümüz bir göz. Eli eliye benzemez, gözü göze yani kafası desen top atan kavunu gibi arkaya doğru uzamış. Ayakları görmedik. Ters mi düz mü bilmiyoruz. Ters. Tenasül organını bilmiyoruz. Çıplak. Erkeği kadınını anlamıyor. Bir tek gözümüz ortak. Onu da diyorum ki gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Ben de şeyi göndereyim bari de. İkinizin fotoğrafı yan yana bir tane. Ben ortaya. Kendimi çıkartacağım. Bu ikiliye dikkat. O zaman bir şey daha olsun yanımızda ya. İkimiz bir de yanımızda mesela Fanta suyu elimizde. Ya da poğaçalarla. Yalnız orada kendini çıkarman çok büyük akıllıca bir hareket oldu. Hakikaten çünkü üçlü olunca bütün esprisi kaçıyor. Tabii canım. Neye dikkat edeceğini şaşırıyorsun. Ama ikili deyince diyorsun ki birinden biri iki, mesela iki arkadaş dersin ki sen birine baktın. Ama üç olunca ne yapacağını şaşırıyorsun işte. Uzaylılarda dost olduğumuzu bir valla en güzel dostluk mesajını. Valla ben sana söyleyeyim, Nobel Barış Ödülü seneye benim olur. Direkt maaş. Hesabıma yatırır. İş Bankası şubesi 42-29 veririm ODTÜ şubesine. Çatır çatır 1.4 milyon dolar. Ne yaparım ben de borçlarımı falan ödeyeceğim. Gazeteye haberim de hazır. Oh böyle işte ya. Ne mesaj göndermişler bu güzel mesajlar dururken. Valla işte çevre, siyaset, ilişkiler, daha neler neler. Bir şeye dikkat çekilmiş mi? Valla şimdi bunu çevreci falan filan barış marış bu mesajlar hep gitmiş. O konuda rahat olun diyorlar. Barış marış abi. Bu tip mesajları zaten sürekli veriyoruz. Benim bildiğim... Uzaylılara şey göndersek ya. Bilmem ne dünyada bilmem ne oldu hesabını da sevgi yatırılmıştır. 365-6 saat. Bizim hatamız ne biliyor musun? Uzaya sadece mesaj gönderiyoruz. Bir yiyecek bir şey göndermemiz Pofidik lazım poğaça. Bir MMS göndersek belki de o da olur. Hayır MMS, ya. Böyle MMS. Bir... Hakikaten mesela kavun, karpuz, böyle peynir. Oktay sen onu kadınlarla güzel karıştırsın. Bir teneke peynir mesela. Ne kadar makbule geçer güzel ya. Güzel viski. Hı. viskisini koy, çikolatasını koy, çerezini koy. Abi güzel, nasıl tamam, etki yaratacağını bilmem sen. Alır alkolü, yemin ediyorum. Şişeye de durduğu gibi durmuyor Meret. Biz insan gibi, biz yani onlara göre geri teknoloji ve bünyemizde ben nasıl bir şey etki yarattığını çok iyi biliyorum. Bizde bunu yapan, bu affedersin, bu mahlukatta neler neler yap. Gelirler hiç yapacakları yokken bütün affedersin o alkollü kafayla. Ve adamın hakkı da var yani. Hayır, ne hakkı? Hiçbir hakkı yok. Ben içtim, hatırlamıyorum. İlk gece bu hakkı diye bir şey çıkaracaklar. Bütün dünya. Hadi baba. Bu dünyaya geldiğimiz ilk gece diye de. Bir de onu da yanlış anlamışlar. İlk gece hakkımız. Yok öyle bir şey dedim ben. Dinletebilene aşk olsun ya. Aşk olsun. Kızılderililer bile ateş suyu demişler. Oradan anla. Ne? Tamam. Ha. Evet demişler. Evet. Evet. Mesajlar falanla bu iş olmaz. Dünya barışı için el ele verelim derim ben. Bravo. Teşekkür. Ben bir boşluk doldurmacı sormak istiyorum. Doldurmacına. Sorunuz soruşturunuz. Hinci, vaktimiz kısıtlı değilse yok, bir yok, haber de verebilirim. Vaktimiz kısıt. Boşluk dolduralım. Boşluk dolduralım mı? Hadi biraz boşluk dolduralım. Hadi boşluk, ben de boşluk doldurdum. Şey oldu ya. Özledim ben bunu. Hadi. Seks nokta noktasından kurtuldu. Seks noktası mı? Seks. Ha anladım ben ama söylemeyeceğim. Söyle lan. Eskili yaklaşımda bulunacağım. Seks kriz noktasından. Seks kutup noktasından. Fazla esprili. Çok esprili. Seks zevk noktasına. Çünkü seks deyince zevk diyorum ben. Seks zevk noktasından ne oldu? Uzaklaştı mı? Kurtuldu. Kurtuldu. Zevk noktasına yok. Bağlantı noktasından kurtuldu. Yani dizginleri kendi içimde olan tartışmanı mimiklerinden anlıyorum Fahir. Ve korkuyorum. İçinde bağımlık. Böyle konuşuyoruz. Bağır köşe noktasında mı? Orada kurtuldu dizginlerinden. Evet. Akıyor geliyor. Evet dizgin. Doğru cevap dizgindi. Seks bağımlılığından kurtulmuş. Kim bağımlılığından. Şu X-Files'daki şey var ya. O da mı bağımlıymış? David Duchovny. Bir şey söyleyeyim, bu havalı bir şey mi seks bağımlısı olma? Mesela uyuşturucu bağımlısı. Ay çok kötü, yazık. Mahvoldu gitti, kendine yazık ediyor. Seks bağımlısı. Bak Michael Douglas seks bağımlısıyım falan diye genç gül gibi kızı aldı. Kadar. Catherine Zeta-Jones'u. Almadı, çatır çatır evlendi, çoluk. Aldı mı? Ya şimdi yaşlı ya bu. Bak, aldı dedi ben ya. Sana söyleyeyim, bu yaşlı ya. Nasıl tavlayacak kız bu şeyde? Alacak tabii. Kız kokmuş bu, kokmuş falan derler. Ama yok, bağımlı olduğuna göre var bir şey diye. Herhalde diye halletti yani adam ya. Ben soruyorum. Sor bakalım. Nokta noktadan kök hücre dönemi. Embriyondan. Keşke. Hem biriyon, her biriyondan diyeyim ben size. Oradan bir kopyam olsun. Ha ben anladım. Esprili mi bu? Aha. Bir daha sor bakayım. Her bir yondan kök hücre dönemi. Nokta noktadan kök hücre dönemi. Ergenekon. Ergenekondan kök hücre dönemi. O mu? Maalesef. Çok sert oldu şimdi ya. Benim bütün planlarım alt üst oldu. Çünkü öyle... Tespitten diye. Neydi? Ben bunu anladım. Testisten kök hücre dönemi. Zaten orada kök hücre membası değil mi o yani? Bu zaten klasik yöntem bu değil mi? Kök hücreyle neyi birbirine karıştırıyorsun? Efendim kök hücreleri nereden alıyorsun? Derhal. Bak düşün. Haberi okuyayım ben size. Erkek toş bir testis demeyeyim sabah sabah. Toş bir canım tabii. Erkek toş birlerindeki hücreler yalnızca sperm üretmiyor. Ne üretiyor? Halı, ve köy tohu. Vücutta bulunan herhangi bir türdeki bir hücreyi testislerden Allah ne bu ayıp bir şey ya. Nesi ayıp ya? Kadınlar ne yapacak o zaman? Bizim işimiz şey... Bir diyecek erkekler yani. Böyle bizim zaten orada erkek. Üretiyoruz. Bizim işte. Toş bildiğiniz var. Lap lap lap lap lap. Kimse inanmaz Fahir böyle dans edersen. Siz bir gidin adam. Olur yani ya. Olacak şey. Kadınlarda derdim kök hücre. Ayıp bence. Buyurun efendim. Siz sorun. İkizlere takke nokta nokta istiyor. İkizli. Takke istiyor. Takke çoğul mu? Tekil mi? Hangi anlamda kullandınız? İm eki. Değil. İkizlere nokta nokta istiyor. Ne istiyor olabilir ikizlere? İkizlere ne isteyebilir? İkizler. Bu ikizler mahvetti bizi. Hadi. İkizlere ne istiyor olabilir? Terazi istiyor. Çünkü ikizler burcunun en iyi anlaştığı burçlardan biri. Doğru. Maalesef. İkizlere tazminat istiyor. Tazminat istiyor. Yanlış cevap. İkizlere Son hakkınız. İkizlerin belasını istiyor. İkizlere mazakar. Ne dedin sen cevap olarak? Ben bela mı dedin? Ha bela. Değil mi? Belagat. Neymiş? Değil, ikizlere kardeş istiyor olacaktı. Ne kadar güzel. Jennifer Lopez'in yeni çocuğuyla ilgili. Yani herkes de kendini bir üremeyip. Demek ki hali vakti yerinde olunca insanın kendini bir meşgale arıyor. Bulamazsa da üremeye veriyor. Soruyorum. Buyurun. Sor. Toplu nokta nokta yapmayın. Başka formüller bulun. Toplu. Nokta nokta yapmayın değil orada başka bir şey. Toplu nokta nokta. Başka formüller bu. Toplu değil de yani tek tek. Ha anladım ben. Yerine mi? Yani toplu yerine başka formüller bulun. Ben anladım. Toplu yerine bireysel. Yerine bireysel yok. Emeklilik mi? Toplu iş sözleşmesi mi? Güzel yaklaştın. Toplu işçi çıkarmayın. Başka formüller bulun. Evet güzel. Evet. İşçi çıkarmayın. Evet. Fahir sen, hep... sen hiç sormuyorsun Fahir hakikaten. Peki ben soruyorum. Nokta nokta eşek. Konuşan eşek. Değil. Milyarlık eşek. Arkadaşım eşek mi? Doğru cevap. Hadi canım. Tabi canım. İngiltere Cornwall'da yaşayan Tim ve Jackie evlerini iki eşekle paylaşıyor. Evlerinde ayrıca neler var öğrenmek ister misiniz? 4 köpek, 3 kedi, 2 koyun, 1 at, 8 tane köy tavuğu. Bir horoz bulunuyor. Toplam 29 hayvan. Bütün hayvanların toplamının asal olması umarım dikkatinizden kaçmamıştır. 29 asal bir şey bana enteresan geldi. Ne arıyorsun haşır uşur orada içeriden bütün gazeteleri atmetti. Nokta evet. Noktanın kızı soyundu. Neco'nun kızı soyundu. Ayşe Özyılmazel. Kim o? Ne oldu bizim sabah? Ben resmen hedef gösterdim kız Jay-Z'i ya. Niye sen soyunmasını mı istiyorsun ya Neco'nun kızı? Bence kendini. Niye canım hoş da kız şimdi önce yani. Önce Neco soyunsun demiş. Önce Neco'cunu. Kim? Nokta noktanın kızı soyundu. E tamam işte. İyi sevinelim mi üzülelim mi onu söyle. Bakayım. Mesela Ozzy Osbourne'ın kızı soyunduysa üzülürüz. Evet. Ha o tip bir düşünce istiyorsanız evet sevinebilirsiniz. Sevinebiliriz. Sevineceğimiz birisi. Ayşe Özyılmazer, Necu'nun kızı. Ayşe Özyılmazer soymuş olabilir mi? Bir daha bir bakalım da. Bakayım. Değil falan. Ben başka baba kız bilmiyorum ki. Ah. Dur bir dakika. Babasına bak, kızını al. Şeyine bak, gelinliğine al. Ne? Niye baba olarak düşünüyorsunuz? Neden baba olarak düşünüyorsunuz arkadaşım? Tamam, buldum ben. Dur. Hiç geliyor, geliyor, geliyor. Ay dur. Bir dakika. Şişt, dur. Aa. Duruyoruz abi evet. Sen söyle. Birini kırdım. Biri gelecek bizi tokatlayacak şimdi. Yok ben tokatlayacağım. Biri bana ver. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bende de ne ses vardı be. Ne ses vardı bende değerlendiremedim. Ne oldu? İşte konservatuara başvurdum. Sesin güzel değil dediler ve değerlendiremedim. Aslında bence senin sesin çok güzel de. Kulağım sıfır. Kulak yok. Kulak sıfır. Kulaktan kaybettim. Yani aslında kulağının bir tanesi de iyi de. Bir tanesi kötü ondan kaybediyorsun. Ve o da açıklanma. Hangi kulağı kötü olduğunu da bilmiyorum. Bu arada kötü olan gözüm sol gözüm. Aa. Ben göz doktorunda bir kez daha ortaya çıktım. Neymiş kötü olması? Miyop. Kaç numara? Miyop değil. Hipermetrop. Astigmat. Astigmat. Stigmata mı? Hiç öyle havaya girme gözüm bozuk diye. Astigmat. Astigmat. Kaç numaraymıştı? Korkunç rakamlardan bahsediyorum. Kaç? 050-075. Var ya. Sırf valla gözlük alayım diye. Bürge iPhone aldı diye bu da gözlük almıyorsa ne olayım ha. Vallahi ya. Aileyi kuruttular bu ikisi var. Çoluğa bir çocuğa bir şey kalmayacak. Bari ya. Organik ve kolormetik aldı aynı fiyata denk gelsin. Bak Oktay bilir o konuları. Ben bilirim. Organik ince cam. Güzel zaten çerçeve. Benim camı istesen de kalınlaştıramıyor musun? Onu organik dediğim gübre olmuyor mu? Öyle değil mi o? Evet dünyada bir tek organik gübre var. Mesela salatalığı alıp ona banıp yersen tuz yerine organik salatalık olur. En güzeli. Peki ne zaman alacaksın çerçeveyi? Bugün alırım. Hadi canım. Bugün takarım. Sen bugün gözlüğü takarım. Doktora gittin, teşhisi evet. Aldın. Eline reçeteyi verdi doktor. Verdi. Ondan sonra camlar ince olduğu için 45 dakikada da hazırlarım dediler ama Aceleye gelsin istemedin sen. Aceleye gelsin istemedin. İki gün soktum. İyi o yapmışsın. Zaman bundan sonra Ege Kayacan Optik Ege olarak. Optik hayatım. Ege. Optik Ege. Optik. Alay etmemizden şey yapıyorsan başka bir şey söyleyebiliriz sana. Yok. Çünkü bana söyledi Bürge. Ne dedi? Onlar seninle dalga geçecektir. Sinirlendiğini görürlerse daha çok dalga geçerlerdi. O yüzden hiç takmıyorum size. O zaman Optik'in karısı gelsin ya. Optik gitsin, Optik'in karısı gelsin. Biraz da onunla alay geçelim. O da aldı gözlük. Hadi canım. Oo. Onun gözlüğü yok muydu zaten? Yok. Sen bize gelmeyeli uzun zaman. Ben öyle hatırlıyorum. Ben evet. Zaten evlerini almadıkları için ben teşebbüs dahi etmiyorum. Burayı bin dahi, teşebbüs. Bin nasihattan evladır. Bin nasihattan pişman. Evet. Kimin kızı soyundu? Ya evet, kimin kızı soyundu? Soyunan ben söylüyorum ki... George Bush'un. George Bush. Hayır, son tahmin hakkı. Klingon. Fahir sana veriyorum. Yerli mi yabancı mı onu söyle. Yabancı. Ama yabancı. Sama, sanki soyunan yerli var. Nereye soyunacak? Ne bana diyorsun kızı tane, bak bir soyun. Bir söyle. Tane Türk birisini söyle soyunacak bir mecrası olsun. İşte ne diyorsun kızı? Nereye soyunacak? Kendi gazetesine veya istediği gazetelerde bir yerde. Gazetelerde basamazsın soyunsa da fotoğrafını. Biz dergilerimiz de yok öyle. Var canım nasıl yok. Önümüz bak ürünmüyor. Hiç kafa çalışmıyor. Ticari madem zekan var. Madem onu bir önümüz ne? Önümüz bayram. Ondan sonra ne? Yılbaşı. Ne lazım insanlara? Takvim. Neye bakacaklar? Takvime. Ne olacak üstünde? Ayşe. Takvim. Ayşe Öz Yılmazer'in fotoğrafları olan bir takvimi ben yok satarım. Sen mi yok satarsın? Sokaklar takvim, takvim. Ya. Yok satarım yanlış mı anladın acaba? Niye böyle bir şey yapıyorum? Ya, bu kız patronun kızı soyunmuş. Patron dediğimizde Formula 1'in patronu. Bu şey değil miydi ya? Bu adamı da donsuz görmedik mi yakın zamanda? Gördük mü? Eklektik. Patron. Tabii şey, eklektik. Nazi fantazisiyle görmedik mi bu adamı donsuz? Ha, yok bunu yok o değil ya o. O değil. Formula 1'in patronu değil miydi o? Neyin patronuydu? O da bir şeyin Formula patronuydu. Formula 1'in patronu. FIFA'nın patronu muydu? Yok, Formula 1'in patronuydu. İşte. Doğru ya. Aileden demek ki. Ya babam soyunacak donsuz ya ben soyunacağım demiş. Tabii o da babası soyunamadığına göre kıza geçmiş olur otomatik. Damalı bayraklı çıplak poz vermiş Tamara 23 yaşında. Dama mı? Niye dama o? Ben kürk giyenlere karşı tepkimi böyle şey yapıyorum, gösteriyorum. Ve evde çıplak geziyorum. Böyle bir laf var ya. Evde çıplak geziyorum lafı. Ya şimdi o kadar malikanede çıplak babam da gezer. Gelsin şurada hani gel benim evde bir çıplak gezsin de göreyim. Hayır, ben. Evde de çıplak gezenler var. Hayır. Seninki gibi bir evde çıplak gezen ve bunu belirten bir takım genç kızlarımız, genç erkeklerimiz var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Havalı bir şey mi? Bilmiyorum. Kadınlar için çıplaklık rahat olabilir ama erkekler için rahat hiç olmadığı belli çıplak gezmenin. Kendinden örnek vereceksin anladığım kadarıyla. Ben kendinden başka donsuz dolaşan erkek görmediğim için kendinden ben ne tanıyorum. Mutlu bana sadece kendimden örnek verebilirim. Rahat bir şey değil. Bak kadınlar da şey diyebilirler. Sütyen de daha rahat. Tabii canım kadınlarda şey, da var. Sütyen rahat değil. Ben çıplak dolaşayım ama sütyenim olsun diyen kadınlar olabilir. Erkek de ben donla dolaşayım diyordur bence. Buna karşılık. O zaman kadınlar Mars, yok kadınlar Venüs'ten, erkek Mars'tan, kadınlar sütyen, erkekler donlu diyorsun. Evet. Ben. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Kadınlar sütyen sevmez, erkekler de don sevmez. Donuna göre değişir. Senin donların biraz rahat, onu biliyorum ama mesela Oktay'ın aynı rahatlıkta olmadığını biliyorum. Serzenişlerinden zaman içerisinde şimdi nereden? Donuna güvenen gelsin diyorum ben de Fahir. Var. Donuna güvenen borazancıbaşı. Evet. Hayır, onu demiyorum. Hadi ver. Ne vereyim ya? Ha, Şenay'a kay adam dövdü. Nasıl? Bombaya. Döver, nasıl döver? O tabii yıllarca kadına çok affedersiniz. Bir şeye benzeyeceğim de at gibi kadın dediler. Tepti işte. Vallahi sakin adın çiftesi pek olur derler. Şey bu şimdi yazı kızcağız Şanlıurfa Belediyesi'nde düzenlenen bir festivalde yöresel kıyafetler tanıtılıyormuş. Hmm. Festival mevsimi geçmedi mi ya? Ne zaman gitti? Yok işte. En son da çoban şey modacı diye bir adam var Mustafa Şahin. Yöresel kıyafetlerde transparan bir kıyafeti giydirmek istemiş Şenayaka'ya. O da giymek istememiş. Sen misin giymek? O zaman hiç çıkma demiş çoban modacı. Çoban modacı böyle deyince sen Şenayaka çıkar o şeyleri topukla kafaya bir vur. Niye sinirlenmiş ya? Çıkmayayım tamam deyip dönüp gitseymiş. Evet hakikaten. Ya belli olmaz şimdi bu hormonal bir durum. Kız Jason o gün bir belki sıkıntısı var bir şeysi var. Sen ona niye öyle laf ediyorsun? Burada modacıyı da ben haksız buluyorum. Şenay'ı da tepkisinden dolayı canı yürekten kutluyorum. Evet. Kime yalakalık yapacaksın ne kadar sevgili gidiyorsun? Şenay Şenay Düdek arayacak seni Fahir. Evet. Ay diyecek, keşke arasa sabah ya, programı yapalım mı seninle? Ya valla arasın istiyorum. O tür insanlar arasın istiyorum ya. O tür derken? Ya işte Şenay Düdek arasın. Ne bileyim böyle magazin dünyasında arasın. Hüsnü Şenlendirici arasın. Ne yapacaksın Hüsnü Şenlendirici arasın? Gazeteci yazar Bekir Hazar arasın. Gazeteci Bekir yazar Hazar. Onunla biz akşamları buluşalım. Beraber takılalım. Can Dündar'la bir kahve içelim. Kahve içmek istemiyorsa beraber gidip ceket alırız, sana alırız. Böyle bir, yani ben şey istiyorum artık, tamam ya. Canım. Bunu istiyorum, anlatabiliyor tamam, muyum? Tamam, anladık. Özendiğin şeyi anladık. Tamam. Neyi anladınız siz? Ne anladınız? Ben ne istiyorum biliyor musun? Sosyal ortamlara girmek istiyorsun. İsteklerimizi sıralıyoruz. Yazıyorum ben zaten. Ben de insanların kardeşçe yaşadığı bir ortam istiyorum ya. Herkes birbiriyle anlaşsın güzel güzel. Bir farklılık varsa karşılıklı anlaşsınlar. Böyle bir dünya hayal ediyorum. Şimdi... Fahir'inkinin yanında benimki biraz boş mu? Evet. Yani sıkıcı mı yani? Boş değil de biraz sıkıcı. Biraz sıkıcı. Ben ne istiyorum? O çocukluk fotoğrafıma geri dönmek istiyorum ben. Onu ben bunların hepsini yazdım. Şu anda ben yazdım. Gerekli yerleri vereceğim. Danıştay. Orman Bakanlığı. Enerji Bakanlığı. Enver'e vereceğim. Enver var ya Enerji Bakanlığı'nın şeyi. Maskotu. Ona vereceğim. Gördünüz mü siz onu? E var burasında. Enver mi? Evet. Enerji Bakanlığı. Bundan sonra enerji her bakanlığın... Enerji benim. Ya hayır. Her bakanlığın bir maskotu olmasına karar verildi. Hadi canım. Tabii. Mesela... Uydurma Fahir bilmiyorsa... Hayır. Şirk koşma. Hayır. Yani Kürşat Üzmen'in bakanlığı neydi? Sanayi mi? Ekonomi? Ekonomi dış değil de falan. Dış ticaretten sorumlu bakanlık ya. Evet. Uydurduk mu öyle bir bakanlık? Hayır canım. Tabii canım yok. Dış ticaretten... Devlet bakanı değil mi? Bakanı Kürşat devlet Bakanı. Doğru. Devlet bakanı ama bağlı olduğu bakanlığın sembolü mesela Süpermen. Böyle Kürşat Üzmen'in şeyli. Böyle bir Süpermen. Silip mayolu. Çok özür dilerim de Kürşat Üzmen bu görevi üstlendiği sırada o görev olur da yarın öbür gün... Kaç tane atletik yapılı bakanımız maskot, oluyor? Maskot öyle. Kısa boylu göbekli bir bakan olduğu zaman aynı görevi yapan ne olacak? Komik olmayacak mı o maskot? O mayolar giyilecek yani ya da bakanlık bütçesinden tekrar mayolar yaptırılacak. Abi bakan ona göre seçilecek işte bundan sonra. Yani öyle hani daha yakın efendim o başbakana daha yakın o ona daha yakın adamı var falan öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey yoktu Oktay. Kim hangi konuda uzmansa o konuda bakan oluyor. O da yok. Artık öyle bir saçmalık da yok. Yani başbakana yakınlıkla bakan olunur mu sen de? Yani siyasetimiz ne yaptı? Saçma sapan konuşuyorsun. Hadi ya nasıldı peki? Herkes hangi konuda uzman ve en verimliyse. Öyle olur. Yatkın yani verimli. Aha. Evet anladım ben senin dediğini. Ya ben de anladım ya. Ne güzel çünkü bütün bakanlıkları bir... Şu anda bütün partiler yerine oturdu böyle mesela, bakınca. Mesela şey gibi mi? İçişleri Bakanı Murat Başiskoğlu geçen dönem şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gibi. Maskot mesela, ne oldu değişti. Ne oldu ama? Aynı bakan iki farklı bakanlıkta. Onun gibi mi diyorsun? Demek ki o çok çalışkanmış. Ha. Yani çok... iki konuya da hakim olmuş. Hakim olmak lazım evet. Çifte şey gibi double triple gibi düşün. Hani basketbolda mesela double double yapıyorlar ya onun gibi düşün. Veya şey gibi düşün işte yüksek lisans yap. İki tane kafan, master yapıyor kafan gibi. O kadar basit çalışıyor ki Fahir. İşte bak ne kadar güzel çünkü sistem. Çünkü bak ben, siz neydi o bir ekonomide böyle first in first out, first in last out falan. First kissed first love. Öyle bir şey var. First şimdi bak senin kafanda double first time, demişsin sen. First love, en evet. Son ben double'ı hangi cümlede kullandım diye hemen geçmişe gidiyorsun double double diye o çıkıyor. Mesela bence başka türlü geçmişte iki gün önceydi yani. İşte ama öyle. En son double'ı o zaman kullanmışsın. Olur mu? En son o zaman kullanma. Double dediğin duble değil mi? Duble kıymalı. En son onu da kullandım aslında. Türkçesi varken double'ı. Niye işte dublemiz varken. Evet canım. Double diye kullanıyorsun. Duble duble. Duble triple. Duble Anadolu. Evet işte Şenay Akay'ın adam dövmesinden sonra gelelim şeye. Ben geleyim ben. Dur. Gel gel. Bakayım gelecek yerlerim ağrıyor. Gelecek yerlerim ağrıyor. Anam. Bu şarkı çok güzel bir şarkı. Tüm sevenleri, tüm yüreklerini tüm analar dağılacak. Için, analar için geldi. Annelerimiz zaman. İçin o zaman. Just the boy. Yani seveceksen oğlanı sev, kız yok, çocuğu kendini sevdirir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tresiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Gündem neymiş, ne değilmiş? Programı bitirmeden önce neyi düşünmemiz gerekiyor? Bu konuda lütfen bilgiler verin bize. Subarnay. Başlıyorum. Öyle bir kendinize çekip ama kısa verin. Kısa mı? Kısa daha kısa mı? Nedir yani? Kısa. Uzunlu kısası hepsi bizim. Kısa da uzunlu. Uzunlu kısa karışık. İki uzun bir kısa. Bir kısa iki uzun. Ha. Şimdi bak şekerim başlıyorum. Çirkin erkek mutlu ediyor. Doğru mu? Doğru. Yalan. Amerika'nın Tennessee Üniversitesi. Tennessee'de bir de ne yapılır? Viski. Viski. Çekmiş çekmiş viskiyi ondan sonra araştırma diye bana getirmiş bunu. 82 adet çift üzerinde yapılan bir araştırma şunu az diyor. Adam ne kadar çirkinse kadının o kadar kadın mutlu. Kadın o kadar mutlu. Adam ne kadar güzel kadın o kadar mutlu. Zaten Tennessee'de öyle bir laf vardı. Çirkin adam yoktur. Bakımsız. Kötü viski vardır. Kötü viski vardır. Bir de şey derler. Tam emin değilim ama oranın da olmayabilir. Çirkin şansı versin derler. Kadın içindir o. Olur mu canım? Erkeğin de çirkine nasıl şansı? Kadına derler çirkin şansı diye. Ben çirkin kadının yakışıklı erkek bulmasıyla ilgili bir sözdür. Fahir saçma sapan konuşma. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne bırak kadar saçma konuşma bana. Çirkin adam varsa yanlarında affedersiniz. Amiyane tabirle konuşacağım. Hani. Fahir şimdi cümlenin sonu anlaşıldı. Son derece hoş kadınlar vardı. Amiyane tabirle konuşuyor. Sanki başka tabir biliyormuş gibi bir başta bir de biliyorum uyarı canım. Yapıyorsun. Rüya tabiri bilirim. Efendime söyleyeyim. Caizse tabiri bilirim de. Tabir dot. Bak en sevdiğim şey. Şimdi bu böyle. Şimdi şöyle bir durum var. Anlat bana de ki kadınlar için durum bu, erkekler için durum bu. Ben öyle anlayacağım. Zamanında Fransa'da aristokraside şöyle bir moda varmış. Kadınlar maymun taşırmış yanlarında. Omuzlarında falan. Gören bir maymuna baksın bir buna baksın kadının güzelliği vurgulansın diye. Günümüzde çok dikkat etmişimdir hala devam ediyor. Tabii insanlar maymunla dolaşmıyorlar ama ikili kızlara dikkat edin. Biri güzel biri çirkindir. İki güzel kız hiç arkadaş olmaz. Tamam doğru. Onun bir şeyi vardır. Ben güzel bir kızım. Benim bir kadrom var. Buraya bir çirkin kız alacağım diye böyle arkadaş grupları vardır. Tamam. Çirkin kız niye arkadaş oluyor? Kendi güzelliğini biraz daha vurgulasın diye. Çirkin kız da işte güzel kızın yanında sosyal hayata giriyor. Erkeklerde de biraz o durum vardır. Daha ben o camiaya çok gözlemleme şansım olmadı ama sportmen, iyi sportmenle yanında onun şey gibi bunlar Zagor'la Chico ikilemesini yaşayan çok adam vardır. Yok be. Ya öyledir mesela ya. Bir dolaşırsan. Biz mesela bunun çok tersi bir durumdayız. 3 tane hiç tipleri de aynı kategorileri de aynı adam olarak dolaştığımız için fark edilmiyor da işte bir noktayla virgül Laurel'le Hardik tipi şeyler vardır yani. Vardır. Bu dediğin de kadınları mutlu eder çünkü adam ne kadar tipsizse kadının güzelliği biraz daha vurgulanmış oluyor. Bir yaştan sonra da o tipsiz arkadaşını nereye kadar dolaştıracaksın yanında? Bir tane bir de tipsiz adamı alıyorsun o kadroya. Öyle bir şey. Vallahi ben teşekkür ediyorum şu anda. Yani. Bir kadın olsam şu anda ben dakika kaybetmemiştim. Dışarı fırlamıştım yani. Şöyle piyum diye havada kağıtlar uçuşuyor bak şu anda. O A4 kağıtları ve ben sokaktan bulduğum ilk çirkin adama yapışmış bir vaziyetteydim. Onu nasıl yaptın ya Fahir? Ben onu nasıl yaptım? Sevgili izleyiciler bu kağıtları uçuştururken Fahir eliyle dağları dedi. Gözü başka taraftayken eliyle ışığı kapattı. Nasıl yaptın abi onu? Heyecandan. O kadın içimdeki hepimizin içinde o yaşatıyoruz ya hormonları. O kadın hormonları coştu. Hay şu senin içindeki kadın. Bir de senin bıyıklı o yanındaki adam. Depo o ikisi gibi. Çok vallahi bozdu bu Fahir'i. Ben size mesela insanlığın sonunu beklentilerinden anladım. Biraz bahsedeyim. Konulara kafa yoran. Sen ağır konulara giriyorsun. Ağır konulara gireceğim. Sen mesela, günün yorumu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Günün yorumu ya? Toparlama gibi bir şey en yapıyorum. En son o en günün yorumunu yapar daha var. İnsanlığa yapılabilecek en büyük ayıp Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin yan yana gelmesidir. Bak güzel bir erkek, güzel bir kadın. Bunların birbirlerinden başka kimseye faydası yok. Halbuki genel şey olarak bak ne kadar doğrusunu yaptı. Bütün dünyanın konuşuyor Carmina. Dünyanın çirkin adamlarından birini buldu. Ufak tefek, gariban, kavruk bir Fransız genci olan Sarkozy'yi aldı. Yarın öbür gün onların çocuğu olursa insan nesli biraz güzelleşecek. Çirkinliği örtecek. Bu genler yayılacak yavaş yavaş. Pardon niye öyle gudik mudik başka bir şey bulsaydı Fransız işçisini diye bulmadı gitti Cumhurbaşkanı da buldu. Evet, daha çok üreme şansı o da şey olarak öyle çalışıyor kafası. Sen kadın dünyasını okumuşsun ya. Ben yani sana yazmış. Ama şimdi Angelina Jolie ve Brad Pitt'ten bir tane çocuk dünyaya. Onlar zaten onun utancıyla dünyanın dört bir yanından çocuklara evlat edindiler ki çeşitlilik artsın falan diye. Halbuki güzeller insan oğlunu güzelleştirmek için çirkinlerle buluşacaklar. Yeni nesiller hep güzelleşecek. Hep güzelleşecek. Ve dünyada herkes el ele tutuşacak. Peki o zaman ne ortada çirkin şansı versin diyorlar? Çirkin şansı. Güzeli bulacak işte çirkin şansı. Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey var. Brad Pitt ile Angelina Jolie dedim. Bu örnekten giderek devam etmek istiyorum. Brad Pitt'in önceki sevgililerine bakıyorum ben. Bak Angelina Jolie'de de suç bulmuyorum ben. Kim Brad Pitt hatalı bunda. Angelina Jolie'nin eski sevgililerine bir bakarsanız o dünyanın en yamuk yumuk adamıyla bir süre bir aşk yaşamadı mı? Neydi o artistin Billy Bob adı? Thornton. Ha Billy Bob Thornton. Bak doğru yoldaydı orada. Evet ya onu döndüren. Demek ki çıbanın başı Brad Pitt. Brad Pitt. Çıbanın başı hakikaten tüm dünya erkekleri düşmanınız bellidir Brad Pitt. Ki ben de Brad Pitt'i andırıyorum bak buna rağmen. Evet ya şöyle burnunu falan kapatınca gözler. Yüzümü tamamen kapatınca kese kağıdıyla Brad Pitt'i andırıyorum. Valla aynı hakikaten aynı ya. Yani orada bir kafa olsa Brad Pitt'in kafası olsa. Benim mesela benim kafam yerine Brad Pitt'in kafası olsa. Tamam işte anladık aynı ya. Işte. Bir şey söyleyeyim mi? Senin çene şeylerin yapın çok benziyor. Oktay'ın da mesela. Ben George Clooney'e benziyorum. George Clooney. Evet ya. Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanımız benziyorsa ben benziyorum. Oktay da benziyor. Ben doğru. Doğru söylüyorsunuz. Vallahi güzel. İşte ne demişler? İnsan insana benzer. Bahtımız be benzesin. İnşallah diyorum Oktay'cığım. Hamdolsun diyorum ben de. Aman ne güzel söyledik ya. Ya günün yorumunu tam şey yapamadık Ege'cim. Sen aman güzel... günün yorumu tamam kaç bu dakika. Bu dünya bizim kirletmeyelim işte ya. İşte budur ya. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Ben size çok anahtar bir şey söyleyeyim. Sor. Sormayacağım söyleyeceğim. Sor. Adli tıp soru kurumu. Olarak, soru olarak sor. Soru olarak sorayım tamam. Adli tıp kurumu. Tıp. Bilim ve Teknoloji Suçları Laboratuvarında nedir o bilim teknik uzmanlardan doktor Bülent cep telefonu çalınmış. Öz hata. Hayır bu tamamen dinleme olayı var ya. Sesin kime ait olduğunu nasıl ayırt edileceğini tek neye el kaldırıyorsun Fahir? Dinlediğini anlama mı? Çünkü sesi ayırt dinlediği... Sevgi miymiş? Çok özür dilerim. Bir şey sormak bir saplamada bulunabilir miyim? Ben de bir saplamada bulunmak istiyorum. Fahir bu soruyu evet. Sormadan önce sen zaten konunun bununla ilgili olmadığını bilgi olarak vermiştin. Nasıl? Sesin kime ait olduğuyla ilgili bir şey. Dinlenildiğini anlama diye bir şey yok. Sen dediğin nasıl Zekeriya Beyaz'ın yaptığı bir şey mi? Siz... Kare yaptım, 21 yaptım, telefonu bir şey karşıma bir adam çıktı. Onu mu diyorsun sen? Bir şey söyleyebilir mi? Müsaadenizle söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi eğer dinlediğin sesin kime ait olduğunu anlayacaksan, dinlediğini anlamadan bak, sesin kime ait olduğunu nasıl bileceksin? Karşındaki bak, adamın sesinin ona ait olup olmadığını anlamak için ağzına bakarsın. Değil mi? Niye ağzına bakayım canım? Adamın ağzının içine bakıyor pozisyonunu düşünüyor adamın misin? Ağzına bakma pozisyonunuz yok abi. Aa, orada değilsiniz. Adamın ağzına bakma pozisyonu A. A deyip aklına geldi ya. Hadi buyurun. A deyip. Buyurun. Oktay anlatsın. Oktay abiniz hepiniz anlatsın. Tüm dinleyenler de sevgiyle dinlesin. Fahir bir tek senin sesin çıkıyor şu kalabalıkta ya. Ay o da bastı sürekli ya. Sürekli senin sesini duyuyorum ya. Şimdi şöyle sesin kime ait olduğu çok önemli bir veri bu. Doktor Bülent Özata 2007 yılında kurulan biriminde mahkeme kararı olarak ortam veya telefon dinleme şeklinde elde edilen ve delil olarak kabul edilen ses kasetlerine ilişkin profili çıkarmaya çalıştıklarını kaydetmiş ve... Bir şey söyleyebilir miyim? Ortam dinleyen adam aha bu işte. Ben profile falan gerek yok. Ondan ülke daha bütün... şeyleri varmış ya. Pisleri mi? O bir tane bir kız var ya ortalığı karıştırdı. Suna neydi soyadı? Suna yan masayı dinleyerek. Suna Vidinli miydi? Suna Vidinli. Ya o yüzden. Anladım. Yani dinlememek lazım herhalde. Dinlersen de bir daha. Ama şimdi sen haberin olmadan senin bir ses kaydın alınıyor. Ve sen olduğun aşık yüz yani. Milyonlarca ki... kişi içinden anlaşılıyor. Nasıl? Nasıl? Ben başta kendimi tanıtmıştım. Şey, konuşmanın başında. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Bu telefon görüşmesine İzmir'den katılıyorum. Adım Ege Kayacan. Gibi mi? Hayır böyle değil. Kişi ne kadar sesini değiştirirse değiştirsin. Kitleme yaptığı yapar. Bir şeyden mesela. Ses tespit ediliyor. Bak bu yapsın mesela. Ege yap bunu. Bir ayırt edebiliyor musun? Bak kapa gözlerini. Kapa gözlerini kapa. Sen kapat. Hangimiz konuşuyor? Bakalım anlayabilirim. Ben kapatayım mı? Ama evet. Şu altta bir şey var. Şu fonu tamam. Tamamen kapat. Fonu tamamen tamam. Kapat. Işıkları da kapatın, ben görmeyeyim. Sevgili dudaklarınız. Dinleyiciler, siz de bir test edin kendiniz. Evet. Ben karıştırıyorum şimdi. Ses karıştırayım. Kapattım ben gözlerimi, dinliyorum şu anda. Ben Oktay bu arada, evet. Ha. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Gözlerim kapalı. Ya ben bir kelime söylemeden Kemal Sunal taklidi yapamadım, ortaya çıktı. O kelimeyi de yayında söylemiyorum. Bir tane taklidim vardı. Niye canım? Evet'i söyle. Evet'i. Hay canım. Ha, evet. Bir dakika. Yalnız ben anladım şimdi senin Kemal Sunal. Evet. Doğru. Değiştir. Çok mantıklı. Kapattım gözlerimi. Tamam. Bir beş yolu limon gibi sıkılmaya hazır mısınız? O değil, başka değiştir. Olmaz. Hanginiz yaptıysa onu değiştirin. Tamam. O saylanmaz. Kapattım gözlerimi. Endamın yeter. Tamam mı? Hayır. Dedim. Robot adam cevap ver. Sen hiç olmuşsun. Açayım mı? Aç gözlerimi. Açabilirsin. Kim söyledi bunu? Ben sana olasılıkları söylüyorum. Ben mi? Evet. Ege mi? Veya kayıt. Cem Karacakaydı. Cem Karacakaydı mı? Ya bana Cem Karaca gibi geldi ama stüdyoda olmadığı için. Kayıt zaten. Ben sana özellikle bakmıyorum, yüzümden anlamıyorsun diyor. Benim gözlerime bakıyorum. Sen de bakma. Ben bakmıyorum. Kim? Hayır, odur budur, o da olabilir, bu da olabilir diye yuvarlak şimdi cevap vermek yok. Hayır, bir tane. Tamam, bir tane. Yani sesli düşünüyorum. İstersen ya da içimden düşüneyim, sesli cevap vereyim. Şöyle yapalım. En güzeli şöyle olacak bu. Sen cevabını özel bir köşede ver. Ne dersin? Olur. Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Evet. Kim olabilir? Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde biliyorsunuz her hafta birimiz Cem Karaca taklidi yapıyoruz ve Oktay Demirci kim olabilir sorusunun cevabını arıyor. Bu hafta tabii söylemiyoruz program başında. Birimiz yine bir Cem Karaca taklidi yaptı. Bakalım Oktay bu taklidi yapanı bulabilecek mi? Yani ilk başta çok heyecanlıyım. Çünkü tarz olarak Fahir Öğünç ama içerik olarak Ege Kayacan. Yani nasıl çıkacağım bu işin içinden diyorum. Kim olabilir dinleyicileri zaten hep bunu merak ediyor. Ve düşünüyorum biraz buradaki yöntemlere bakıyorum, ses tanıma. Ve Ege, sen miydin? Doğru cevap. Demek ki işe yarıyormuşsun tabii canım. Ama yani burada ben biraz da şans faktörünü de yani göz ardı etmeyeceğim. Sonuçta çünkü %10 şansı vardı. Ya onu ben ya sen ikimizden biri %10. Şimdi ben bir rakam vereyim size. Bak. %80 saçmalama payı vardı. Serbest olarak. Sen niye rakam veriyorsun bize bari? Mesela İstanbul'da köşeyi bir dakika köşemizi kapatalım. Ankara'da köşemizi kapatalım. Köşeyi kapatalım mı? Hadi. Çünkü yani sonra başımıza kötü bir şey gelir. Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Evet, köşemizin daha sonra. Oy. Uy mu? Oy. Sen bir şey veriyordun, rakam veriyordun. Bir onu versene ya. Bak, bir rakam vereyim. Ankara'da evet. 4 milyon insan var. İzlanda'da 400 bin insan var. O zaman Rusya'dan kaç para alabiliriz? Bu mu? Buyur, bunun hesabını yap. Ankara'daki erkeklerin evet %50. Onu %40'ı Cem Karaca taklidi yapıyormuş. Dur. Bunu hiç unutmayın. Dur. Ama aslında yakın yapan bir kişi gene var. %10 diyorum ben. Rakamlarla konuşarak programımızı gerçekten doyurucu bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. %10 Ege Kayacan. İsmin ona çıkacak bu yaştan sonra. 8'de 1 Ege Kayacan sevgiye dönüşecek. Hafta sonunuz güzel geçsin, güzel geçsin, gününüzün geri kalanı. Güzel güzel uyuyun, eğlenin. Pazartesi sabahı saat 7'de radyonuzun başına geçin. Biz de 8'e doğru geleceğiz. Görüşürüz, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.